amone bu jeuk waye dañ ko daan def ngir mana jaamu yalla jamono buñ koy def nak dañuy wañi sen lek jamono buñ koy def dañuy wañi sen ciol jamono buñ koy def dañuy ñewiñ ciono tey dañuy or mo tax ñu tur leen ba tax buñ koy firi tusu sa yewona or kat ci lañ koy wax waye moy tourisme yi wandalu ngir am fuñu jaamo sen borom raki ona ñoma di way raki ona sajiduna ñoma di way julliña boye bob boole leen ñom ñaar ndax julli ak rukuk sujood yépp ben ponkolo yonent bi neena amul dara lu jaam di def lu ko gëna mëna jéggéñal boromam ci rukuk ak sujood aqrab ma yakunu abdu min rabbihi wa sajidun wa rukuk ورقوع يلي سجود في التواضع وغلي ركوع ركوع تخول نجا جيخ بوي بوي تروخول يالا تخاو نا تيم بريمير تروخول نغا ن خيبنا لولو نا سغ نغا سدو ركوع موي ديزيام واي امنا لو ديسيندي نغا ن خيبنا بوبو ناف اك سوف سجود سي فيني جيخال نغا اماتو بنن benen benen position bo meuna sanse motax ñene lepp lu la jafagne ngay def bo sujote di ka ñaan legui yalla defal lako boy julli bo sujote nga di ka ñaan legui yalla defal lako nabi da lan wax ne su ngeen rukoyé na ngeen magal yalla bu ngeen sujote faru len ci sen aajo su sujote man nga ñaan sa soxla soxla adina soxla alakhirah du yak su julli mën nga ñaanal sa bop mën nga ñaanal jambur du yak su julli motax toroxlu bi gëna for ci toroxlu bi moy fop je mo gëna sel ci li yalla bind dexeñ ko ci suuf mi nga xamne li ñi gis mo ci gëna salté fofu nak lo ñaan sa borom mu defal lako sajiduna يوهل يلمهم آمدون مانان طائبون حابدون حامدون سايحون راكعون ساجدون جرون نقول العامرون نعيدك لنت بالمعروف جنجك كلباخ وناعونا تجيتر أن المنكر كلبنا كل نعو لولك سنبير كيب ليم وحافظون نعيدي ويوقت لبي أدود الله تليمت يلف ومن في يم لينفا ñu yam fa lu mu ne def leen ko ñu def ko mo gëna reey nak ci juroomi ponk yi ndax dafa matalé yépp ah mu melni nak yent yalla muhammad dafa musdi balul aba talib dana sabayit am ci ñu seen way jur de te bi ñuy julit ñu di leen balul yalla dal ci seen koppo nak ne waru la nak ma kana jaduul yallul di nabi ñeel ku to nit yonent an yastaghfiru waaw wala sina gaay nga xamne amano gëm nañu warul ci ñom an yastaghfiru ni jema balul lil musrikin ci way jur yu diali kifr waaw kaano don te nek na ñi ñaanel sax uul qurba di waro mi jege ñaale jadootun min baadi ma tabayyana gina bu mu biyeluhum ñeleene anoon seen niw yoyu azabu jeeymi wa safara lay yeufar feek deewul señ nga am droit di ko ñaanal yalla mucc waye ñaari fa sama ñaan la benn bi dañ ko sip benn bi dafa aram benn bi dagan na moy nga am kilifa guy dund te tuubul ngay ñaan yalla yalla dem aljana waye yalna dem aljana ji nga jaara la ko ci yalna tuub ba def jef jukuy bañu mais pour ñaanal ko aljana te mu kontiné ci lamone koku day daldi aran mun la nek ah budé nak te tuubul su fini soxlaatu la ñaan amul guñu sip amul guñu aramal amul guñu sip amul guñu yépp ci yam dal yépp lañu téré ما كان جادو للنبي والذين آمنوا جادو لتنيوم أن يستغفروا نساقوا جدلل للمشركين أن يلوي جريد عليك كفر walaw kaano donte nekkoon na niw yooyu ule xurba di waram jege ñaale walatun min baadi ma tarayyana ginnaaw ba mu leeree te biir lawum ñeel ñoo ñuy ñaan ne annahu ñoo ñuy ñaanal azaabu jeymi waa safara lañ. mu mel ni dafa am ku ko ne ah Ibrahima de mus naa ñaanal baayam te yonnt yàlla ne maa kaana nekkut woon istixdaaru Ibrahima baaluk maam Ibrahima li abihi ca baayam ba moo xam bàyyi jiit leen la ni ko tere yi binde wala baayam la piir baalu ga mu ko baalu woon du woon dara lul ilaa an maw idatin dige waxaadaa boo xam ne digoon na ko ko iyaahu moom daf ko noon sa astaxfiru lak rabia sa astaxfiru nag bokkulag baalul naa leel dinaa la baalul la waxoon maam yàlla ne ne bu leen tuddee Ibrahima Ibrahima dafa digge woon jëtu la def ba mu digge fala maa tabayyan ba mu ko uwee loo ñeel Ibrahima ne annahu baayam boobu mu digoon ñaan aduwun ab noon la li lay ñeel yàlla ngir deena deyaale kéefar tabara ca la génne minu ca digge ba inna Ibrahima góor googu ngeen bëgg a wax xamaluma ko lul xam naa ne la awwaahun ku bari toroxlu la xariimun ku ñemeñeenu lor yi noonam la tagg dañ ko de wa maa kaana nekkut ñu ne waaw yàllaa ngi tere ku baalul yéefar ba di ci di tëkku ñi ko defante dee nag mu ne maa kaana nekkut laaw yàlla lu yiddi la di réeral xawman aw nit bahdays adaum ginnaaw bi mu leen dugalee ci lislaam duma leen xañ la ñu liggéey ginnaaw bu ñu duggee ci lislaam atayu bayyi na bel betama birele loom ñe leen maa yettaqu na lañu war a moytandiku buñ ko moytandikuwuloon nag suñ ko xamee te moytandiku wuñu ko la may def ma door ko def waaye ñi ko xamul woon ñoo ñu baal naa leen ina laa baal ne ko borom bi alimul xam ne bi kulli seen ci lépp def ina laaha borom bi la xoo ñeel na ko mulku samaawaati guurug asamaan wala di suuf yi juróom ñaar yu yi dana mu dundal wu yu muy tutta muy rëy wa maa làkkum déet di ñeel leen yéen nit ñi min dooni laayi keneen ku dul yàlla min wali yin aji mën a wattu wala nasirin du caagel aji mën a dimbale. ñu delluwaat ca xeex ba sabu laqad taaba baal na laawu yàlla maam aadama ba mu defee lu jaaduwul jéggalu jéggal naa ko baal naa ala nabi ci Mustapha mii ci ñi mu may permettre jotula lu ñutu seen ñoom baal naa muhajirina ña bokkoon ci muhajirina yo te jotu ñoo dem Tabuk wala Ansar allazina ñi nga xam ne tabaahu ñoo siy war Mustapha fi saati usrati ca jamono ak jafe nga waaw min baadi maa kaada ginnaaw ba nga xamee ne tuutee tere te siqu di jeng xuloo bu fariqoon xolu lu baree bari minum ci ñoom ngir tartari nitit ya du dëgg wala si ne tawa wakaanu sabina alfa bari woon nañu juróom ñaar fukki junne la ñu woon maa bay na raakibin wa machin ñi war ak ñiy dox minal muhajirina wal ansar wa xayru min saair qabaili ak yeneen ci yeneen giir yu wollu si woon nee na tudde nañu ko fi saate usra du heure minute heure jamono la léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam waxtu moomeelu diw bokkul ak waxtu takusaan bu ñu nee waxtu takusaan kooku la ñuy wax saati fulkiya bu fekkee da nga ne ci jamono moomeelu diw waxtu moomeelu diw kooku saati zamaniyati la saa boobu nag la yàlla wax wal usulu siddatu wa diq wa kaana alqaswatu tabuk tusma qaswatu lashr wa jayzuha yusma jaysu lashr li annahu kaanat alayhim asratun fi markabi wa zaadu walmaau fa kaana asratu minhum yaxrujuuna ala bairin waidin yataxaqbuunahu wa kaana saaduhum zumru xeex bu doywaar la bu metti woon suma taaba topp baal yàlla alayhim ci ñoom am defuleen loolu. Innahu naka yàlla ra'ufun, borom ak ñowante la, biim ci ñoom rahim di borom yërmandi. Ñetti gaayaangub nag. Wa ala salaasati baal naa it ñett ña nga xam ne xulifu uute woon nañu bañ a xeexi te amuñu ngant artaisa daa xat bët xat ba xat alihim ci ñoom ardu réew mi bi maa raxubat ànd ak li muy yaa demoon nañu ba àddina bi xat ci ñoom ak li àddina bi yaa yépp. Bokk na ci xat gi moo di ñoom ñett xale bi nettali na ne ka bi moo ko nettali ci boppam ne sama bàyyi jamono bu mu silma xene am na bés ma di ko omat mu di nettali xabaaram bi ak gaay. Ñett lañu woon ñoo xam ne ñoo àndoon bañ a xeexi te amuñu woon ngant. Man daal nekk naa di ommat sama papp ka muy nettali danger xare Tabuk. Mu ne sama papp ne man ci ñi demul woon laa te ama ngant. Yonent bi nag nettali nañ ne ma yéex na maa nemmeeku mais bañ demee ba tekki te ñu ne gars yi daal ñoo goree di ñu bëreñ ca dëkk ba mat nañu 80 personnes ñëpp dañu trahir. Foofa la nabi waxee ne waaw ana kaab benn waaye na ca ñoo kepp ne ko kaab day dara taxu koo toog lu mul tekle ak sañseeg xooli yërim. Kaab dañ ko nettali fekkwu ko xam nga di fu mu nekk rek xaritam xaritam ko. Benn waaye na ko wax nga wax bu ñaaw Kaab moomu nga wax loolu de man xaama ci moom lu mun ngoo maas nim nu jabal moo ko wax loolu ne ko wallaay ci nga tudd wax bu rafetul boobu xamuñu ci moom loolu dara. Nee naa bi mu waxee loolu nabi tontuwul dafa noppi rek. Kaab na na ma xat ci dëkk bi ba ma déggee ne nabi ngi wëññeeku nag ma commencé nag di essayer wan lay war a lay ba mucc léeg-léeg sama xel layal ma lay wudul dëgg. Ma ne sooy lay wa wudul dëgg su ma ko waxee ba mucc ci meram nabi dina ma jural ëllëg meram yàlla te meram yàlla dëgg moom laa gën a mën a moytandiku ci meru Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Ne biñ ne ëllëg la nabi aksi amoon naa bitit bu voyagé ba ñëw ñëpp koy teeru surtout voyage bu dangereux bi yàggoon ñu préparé ak ñëwam. Nee na guddi gi ñu ne subale nabi ñëw la yàlla ñëw ci suma dënn dindil ma lu cay fen ma décidé rek wax ko dëgg. Amoon na nag habitude bu ñëwee balaa dem këram te jàkk ji lay jëkkee julli ñaar rakk dal di jaar ci jàkk ji julli ñaar rakk nit ñi dal di commencé di ko sargal. Nee na ca la gars yi commencé di ñëw naan ko man de baalul ma sama gilee ma réeroon ñu naan gaalul ma sama fasa ma réeroon ñu naan dama abla woon sama teg ku ne baalul ma rek ne bi baalul ko fekk sax li ñuy wax du dëgg. Nee na matoon nañu 80 quelque nabi daal di nabi xam na lu ñu tuwul seen baatin waaye ku baalu rek mu baalul leen fop seen baatin jébbal ko yàlla. Nee na ba ma ne tël ma xool ma tabassama tabassumil muqdibi dafa muuñ ku mer. Nabi daf ma xool dal di muuñ ku mer nema kaay ma ñëw ba ci kanama mu ne ma toogal ma toog mu ne ko lu tax ñewul mel ni dama dégg na jëndoon nga koorwaay mu ne ko jënd naa ko xañ mu ne ko lu la tëree ñëw mu ne ko billaahi bu ma toggoon ci kanami ku dul yow mu laaj ma lii ak ni ma mën a laye dinaa ko layal lay wu mu dul mën a génn ci man fenn waaye xam naa ne yow ku la war yàlla nga warte ko war yàlla yàlla diraale kub yow maa ngi laa yëgal ne dara jotuma woon amoon naa lu ma war amoon naa yóbbul fàttaliku ma benn attaquement boo def bu gën a fekk ma jekk ni ma jekk ci bii dina ko baax na mu jóg dem ne ma jóg dem soo mbokk dab ma nag ne ma yaa ñàkk fay du ñëpp ngi lay layi fen mu la won a lay layi fen te nabi ngi ku ne baalul ma rek dama nangamoon mu baalul la xam nga ne bu la nabi baalulee boo feneen it boo fenee it mu baalul la fen ba da koy baaluwaale yow nga nekk fii di toloxal sa bopp ne jàpp nañ maa jàpp ba sama xel nekk na ci naa delluwaat démentir sama bopp waaye ba ma bëggee dem yàlla xiima ne leen yéen ndax lii ma dal man rek ko fi wax ñu ne ko déedéet am na ñeneen ñaar ni ñàkk fay na ñëw ñu ko wax mooy leen kanakan la ñu ne ko Murarat ibn Rabi'a al-Wumriyu ak Hilal ibn Umiyat mu ne haa sama xel dal na tudd ngeen ñaari gars yu ma gën fuuf ñaari gars yoo xam ne xeex nañu badar ñooñu daal comme li ma wax lañu wax du ma dem di démentir ñooñu lu leen dal bu yeboo dal ma nabi daal di xëy rek joxe ordre na ñett ñii bu ñu nuyooti kenn ñu fay ko bu leen kenn nuyooti bu ñu waxatee kenn bu kenn wax ak ñoom ku toog ñu dugg ci wax bu leen tontu bu ñuy waxat bu ci kenn dugg ah fitna daal di commencé gars yi dañu wiir nit kuy wiir ku ñuy daw kenn nangootu noo xam na loolu daal am nañ ko 50 nit yoo xam ne kenn tudduñu kenn fayu nuyoo nee na nag sama ñaari gars yi ma bokk affaire bi ñoom zene nañu xam naa dañu amul fit ba tëju seen néeg génnatuñu di joy rek bu dee ma ci man ma lànk rek fa nit ñi dem ma dem ci seen biir kenn du ma faale waaye ma di ñu wax sama bopp rek ku ma wax doo ma wuyu ku ma laaj doo ma tontu waaye fu ñu dugg ma dugg fa rek buñ taxawalee julli ma taxawal julli sama ñaari gars yi yële nag ñu ngay jooy di jooy man maa ngi dem marché maa ngi dem jàkk ja maa ngi dajeg nit ñi fu nekk et benn bés ma fekk na bi ci jàkk ji mu ngi julli ma agsi rek nekk salaamaaleykum ak ni nabi amee aajoo nee na maa ngi li ma mujj di werante daal waxuma sax fay na maag fay ma mais damay werante ndax tuñu yëngu naam biit sax ma daal di kabari ci wetam rek mu ne bi ma kabari ci wetam maa ngi gis su ma ko xoolulee mu ne ma nii di ma xool su may tourné mu wëlbati ko ñuul fële kanam boo xamee ne continuat ci julli gi mu ne ma jàkk bu ma gesto jëm ci moom mu wëlbati ko jëmale fële kanam ma julli ba nopp ñu continué nag ci loolu kenn tuddatunu kenn am na génn guddi goo xam dama xaar ba mu guddi ma yéeg benn miir yi sama mbokk bu ñu wax Abba Qatadata dem ba tiim ko sama doomi bàjjen la sama doomu bàyyi la suñu ñaari bàyyi bokk bàyyi ku ma bëggoon la nag ma ne ko salaamaaleykum fayu ma ma ne ko salaamaaleykum fayu ma ma ne ko ay waa ji li fàttaliku suñu mbokk démb faalewu ma ma ne ko waaw ndax dëgg-dëgg dama lay laaj comme doo wax ak man xam nga koo xam ne moo ma gën a bëgg na bi faalewu ma mais ma jooy nag foofa nag am naa lu ma naqat lool ma jooy ne ko maa ngi lay wax ci àqil bokk gi ni yàlla boole ndax xam nga man naafiq xalaam du ma naafiq mu ne ko loolu xamu ci dara nee na fa faadat ay neeya nag foofu sama ñaari bët yëpp dal di taal jooy wa tawaleytu at ma dal di commencé marañaat ba ca péelu ca fa ma génne woon dellu ñu dem ba am 40 nit Jibril ñëw ne ko yàlla ne ne ñetti gaa yooyu kenn ku ci ne na jabaram ñibbi seen kër affaire baa ngi gën a garaaw ndaw li ñew ne ko confisqué nañu seeni femme yeen ñep mu ne waaw ñu fassé leen wala won ñu na ñu di tuddu ñu fassé dañ na dal kenn ku nekk rek na beru jabaram beru e ma dal ne suma jabar kon def fabul yonentu bi joxana ordre na ngay dem ci say bok ba xamaguma nak luy am atayakh bi allah fi hadha al-amr neena ñu continuer tek ci yeneen 10 jours falama kamalat bi fat'il mim falama kamalat laha qamzuna layla min inna rasulana kalamna banna bine bu ken waxante ak ñun ban toge ba mo am ka 50 ni ben julli suba lañ julli suba muy guddi muy bes bi nga xamne mo motali fan yi 50 sur kep mané ma deg ko xamne mu ngi taxaw ci ben terrasse fekk ma ngi julli qad dakhat ala nafsi wa dakhat ala al-ard bima rahubat li yalla wax ne mu jeñu ba suuf ci xat ci ñom ak suuf ci ya yep bobu jëmane lool dal na ma deg kuy crier ci ko samitu sawta zariqin ba ci kuy crier awfa ala jabali salah mu ngi yek ci ben montage bu wax jabali salah di wax ci ko bi ala sawti ya kahab ibnu malik ibzir kahab begal fekk ma ngi julli suba fakhartu sajira man al damitu suba li sujud wa araftu ma khamma an qad jaa farjun akatliko dik ak ndigal lu jowe ci rasulullah fofu nak ni biñu selma suba rek nit ni dal di fokh ngi daw dekeunte ni war fas amna ko xamne fas la waro ne ken duko jekk ci man ndax li nabi la wax nan ku ci deg te lu bax nang te sa mbokko mom deggu ko gaaw ca dina jur tiyaba budé nakar wañil say tank moné ben way ngi yakamte war fas jëm ci man bi dawal pour yegal ci man mbir mi amna sama ñaari mbokk yit nit ña nga daw jëm ci ñom néna wayé waji dafa mujjé xalaat né dal fas batin nit ko gëna daw li fas yi daw yépp mu ngi yuuxu naan deggal ga jéggal nañ leen jéggal nañ leen bé noppam la jëk digg doore gis fas wi mu togg ben way ñu ñew ne ma wacc nañ ci yeen aya yalla baal na leen neena ma ngi so ben turk ak ben mbugu suma walis dara mu fa sama portemanto dara mu fa ñaari mbugu yoyé la neexale gaay ni futta kolop ne wallahi ma amluku min as-siyab khayruhuma kiro amulu ñaari mbugu yu ma dal li genn ma dal li nak comme man mayena li ma amone te fogg ma genn seti ni ma dem abbi mbugo ñoo ba mbugo ma dal di ko sol daw dem ci rasulullah fa talaqani nasu nit ñi dima dogalu dima fon dima wax ma felicitation dima ndokel parcourer ñi dima wax nak naan beegal ci tuub go xamne yalla nangal lu lako ka hat nena bama accé ci jakk ji ba dugg fekk na be ngi tok ni ñank woor ku ñu wax talat ibn ubaydillah mom rek la gis mu top dogalema foon sama ñaari lekh yi na jëfé talat joju duma ko fatte mukk moole muajirine yi gaay nak lan sa lañu dugg moole muajirine yi mom momu mo ci jog ci bir nit ñi foon ma ngokkel ma neena bama accé nuyu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma gis ceneri jeyi di melax nena bu ne bi mu fa contane ceneri jeyi day melax di sanni lumière ne ma xamne gor gui dekk la munema ibzir bi khayr yawmin marra alayka muswalatuka umuk nanga dette ci sour bo xamne mo gën sour bo ma sa traverser kala bu la sa yay juré ba tay ji manako limay dekk lo ci yow na jugé wala ci yalla amin indika ya rasulullah amin indillahi munako bal min indillahi ci yalla la joge wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana nabi dana def isa sarbu kontane istashara wajhu nga gis kanam gi def melax kano qat'atu khamarin men dagte wer wuñ fi tek wa kunna na'rafu salika nun xamone nañ rek jamono bu nabi bege dañ ko xam wax ci lu lañ ko dan xame falama jalastu bayna yadi qultu ya rasulullah in min tawbati ba ma toobe ci wetam nak manako sarta ci dal dina ci boole tay jox sama alel dina ko saraxe an aqlahu min mali sadaqatin ila llahi wa ila rasul nabi nako amsik alayka ba'du malik fo waqiru lak fabalif joxe ko li ci def nga denc ko ñom nak la yalla di wax ni wa ala salasati an yitiga yoyu nga xamne demon nañu ataysa baxat baxat alayhi mo ci ñom ardu rew ni waxuma dekk bi ma rahu bat andak ya tuk dekk bi wa baxat ma gëna tisak anfusum sen bop alim ci ñom wa sonno mu or len pengane an la mal ja amul ritchu way minallahi ci dumay yalla illa ilay ndey ñu ko tuk ay xel du musul nit ci dumay yalla li musul nit ci dumay yalla moy tourné jakarlo mom ñoko ko ci tuup allah mal jaa def raw way minallahi ci dumay yalla ila ilayhi ndare wol beutuku dem ak mom tuup suma taaba top ñi tuup alayhim ci yalla li yeto bo ngir ñu nangul leen ak suñu tuup inala nak yalla wo mom tawwab moy ki bari lu muy nangul tuup rayim يا أيها الذين آمنوا ينقايكم يلا اتقوا رغل الله يلا بترك معازيه بايلين ما يلا بايلين ما يلا وكونوا تنجل صخدك مع الشادقين عندك نيجا خمني سينونغم دقونا مصنغنا قوى مدينة جادوول نبي تكدي جين نجين ديكو سيطان ما كان جادوول جادوول ورول لأهل المدينة نيالوا كابيتال بي ومن أولهم أجلين ورتي باني من النهر بيتي سام ورول أن يتقلفو ني دس دس لغناو أن رسول الله بين نبي نبي ديم جادوول نبي تك نجين توك ولا يرقبو جادوول نجين دي خمم بأنفسهم جن خممال بأنفسهم سين بكال أن نفسه لدول لأبل جن خممال نبي لأبل جن بانيال سين بكال دوبلم جن وراء بانيال نبي لجن بقل سين بكال دوبلم جن وراء بقل نبي رقبنا موي فري خمم بجلغتي والآن بجلغتي أنك موي فري سيبيل سالك لتح نبي ورلين جلل سين بابو سالك لتح نبي ورلين دم جن توب moy bi anhum sababi lolou moy la yusibum du len dal ci voyage wu gene andak nabi sama un men mar moy mar mu ndaw moy mar mu mat wala nasabun du ca gene ciono bu ndaw bu mat wala mahnasatun du ca gene xif bu dal len fi sabilillahi ci jema yekati bati yalla wala yataun du gene deug mauti an place wala wala yataunu muti an abdigin ben lu ngeen ko deug bo xamne yaqidu dina naqari kufar yefer wala yanaluna lu ngeen am min aduwin ci benam non naylan ak jekko yew mba japp ila kutiba ndare bindal nañ len luhum ñal len bi ci jef jojo amalun pe jef salihun gi daji inala nak borom bi lay diw du sanku mu ajrul muslimin wala yanfukhuna du ngeen dépenser nafaqatan dépense saqiratan bu ndaw ni tandarma wala kabiratan du ciagen bu mag ni dollar wala yaqta'una du ngeen traverser wadiyan ben khur bi xexi illa kutiba ndare bindal nañ len low ñel len liggey boba ak jëf jojo li yejisu yahum ngir man len ko fe law yalla eena ma kanu lu gëna rafet na ngeen nekkon yamalon di liggey du nonu ah yeddel gu metti gogu nak taxon na nabi juk ñepp bëgg juk and ak mom ndax dafa am lu ñuy wax sharia modi xex bu mu demul yepple ak lu ñuy wax jeyzu arab yi nak nenañu sharia mu ngi commencé ci 100 ba 500 personnes lu ko ëpp nag ba semaine yi juróom 800 personnes moom lañu wax manzeur lépp loo xam ne dem na ñeenti junne ba juróom ñetti junne moom lañu wax jeyzu lu ko ëpp nag jaxfal lañ koy wax zaraya yi nabi def yépp maanaam yépp la tudd moom 47 fois la moom lañu wax yi mu dem ànd ak ñoom nag 27 la yi mu ànd te dindi jaas ji xeex 8 la bi mu buñ leen soowee coow nu rëy loolu nag nabi bëgg fa bu ñëpp bëgg dem yàlla nabi yëpp la ñëpp bëgg dem yàlla ne déet na fi ñenn ñi toog ndax ñenn ñi ci bu alquran wacce ñu mën ko relé seen morom yi fi rek bu ñëwé ñu mën leen ko wax mom la leen wax ma kana jaaduul warud al mu'minuna julit yep li yeen foro ñu takkando gennando kafa ñom ñep dedet fa la nafara santana bi moy neggen min kulli firqatin gep giir ni ci genn taifatun aslaf min ci ñom ñi ci res tok ñi tok lu tax ñi tok pour bu ne bi waxe hadith di bind ko bu alquran ñi seen gennal ñi bind ko bu gay joge voyage ni dikteleen ko li yatafaqahu ngir ñu sakko degg fi diine ci atay diine su ko defé wal yir suru ñu xupp ko xaw mom seen mbokk ya xexi won isara jaaw de bindu seen yu jam yi leen jëm ci ñom la an lahum su ko defé ña xexi won ta fekk wuñ ko ñu netal leen ka ya zaruna mu julo leen moy tandiko ya ayyuhallazina amanu yen gay gem yalla khatilu xex leen nak lazina ñinga xamne yalunakum ñoo leen gëna jëgën ci dëkk ñene ku faari ci yefur bu ngeen di xex dal leen ci tatti kër bi ñi leen gëna jëgën ñi sa top ñi sa top ñi sa top wala gi do nañu fekk toujours fekkum ci yeen xilzatan naqari deret ci bo xamante jotté nañ fekk ci yeen xilzatan ñi nañ ciong bu songo jotté nañ fekk ci yeen xilzatan njambal bu jamante jotté wala mo xam leena an la naka yalla mal muttaqina ndimba